दुष्चर्य हो गया था, दाष्टान्ति का माह अहम दिख रहा है। कायस्यापि न चैतन्य मेवमेव विशेषणम् विरोधिना जड़त्वेन व्याप्ते हे किमु परस्य तत्। एवमेव चैतन्यम कायस्यापि न विशेषणम्, एक अहम धिग्राह्य एक इदम धिग्राह्य, दोनों विलक्षण ही जड़ चेतना। तो कायस्यापि चैतन्य विशेषण न, एक जड़ एक चेतन है, जड़त्वेन विरोधी ना, जड़त्वेन विरोधी ना व्याप्ते है, जड़त्वेन विरोधी ना व्याप्त, जड़ होने से विरोधी है, विरोधी होने से विशेष विशेषण भाव नहीं होने या किम परस्य तत्, परस्य तत् चैतन्य विशेषण पर देह से काय से कहाँ होगा विशेषण, स्वदेह में भी विशेष विशेषण भाव नहीं बनेगा। तत् उत्तम है तुम स्मारती विरोधी ना, चैतन्य विरोधी जाड्य न देह से, चैतन्य विरोधी जड़ता देह में, देह न व्याप्ते रे विरोधी ना जाड्य न देह से व्याप्ति, चैतन्य विरोधी जाड्य न देह से व्याप्ते रे, जाड्य न व्याप्ति चैतन्य विरोधी जाड्य न व्याप्ते न तत् तद विशेषण सैत्, तत् चैतन्य काय तस्य काय से विशेषण न सैत्। देह तादात्म्य देह रहेगा तो तत्र चैतन्य विरुद्ध जाड्यम, यत्र देहत्व तत्र चैतन्य विरुद्ध जाड्यम, देहत्व ही चैतन्य विरुद्ध जाड्य, जाड्यते ही इसे चैतन्य विरोधी उनसे व्याप्ति नहीं, ये तो उसका विशेष विशेषण नहीं बनेगा। तदेव प्रकटेति विशेष्यमिति, विशेष्यमपि न आप्नोति धर्मांतर विशेषितम्। ठीक है रही, अच्छा अच्छा हाँ, देहे अहम बुद्धि उत्पत्ति चैतन्य से तधर्मत्व संके, देहे अहम बुद्धि उत्पत्ति चैतन्य से तधर्मत्व संकेत शब्दा सिद्धिषु तद अभाव न शंका पीत्या किमु। अच्छा परस्य परदेह नहीं, परस्य शब्दादे चैतन्य, देहे अहम बुद्धि उत्पत्ति, देहे में अहम बुद्धि उत्पत्ति होने से चैतन्य से देह धर्मत्व की शंका होती, किंतु शब्दादिशु तद अभाव तीन नंबर टिप्पणी अहम बुद्धि अभाव तद शंका भी ना आती, तो वहाँ चैतन्य उसका विशेषण नहीं होगा। और परदेह में भी अहम बुद्धि अभाव नहीं होगा, हम यहाँ परदेह को नहीं क्या, परदेह के लिए पहले आया था उसका भी हम बुद्धि करके शब्दादिशु तद अभाव चैतन्य के साथ विशेष विशेष संभाव नहीं बनेगा, उसका स्पष्टीकरण तदेव प्रकट होती। विशेष्यमपि न आप्नोति धर्मांतर विशेषितम्, विशेष्यमात्र निष्ठत्वात् धन्यत्र स्यात् कथम न तत्। विशेष्यमपि धर्मांतर विशेषितम न आपनोति, धर्मांतर विशेषित होगा विशिष्ट को, विशेष्यमपि धर्मांतर विशेषितम विशेष्यमात्र निष्ठत्वात्, विशेष्यमात्र निष्ठत्वात् विशेष्यमपि न आपनोति, धर्मांतर विशेषितम विशेष्यमपि धर्मांतर विशेषितम, धर्मांतर विशेषितम यत् तद् विशेष्यमपि न आपनोति विशेष्यमात्र निष्ठत्वात्। अन्यत्र तथा कथम मनुष्यमिति धी दृष्टे चैतन्य से विशेषत्व न प्राप्तमपि, अहम मनुष्य चैतन्य बस प्राप्त है तो देह न तद विशेषणत्वेन व्याप्नोति, सविरोधना जाड्येन तस्य विशेष्यत्वात्। विरोधन जाने विशेषितत्वात् धर्मांतरण विशेषितत्वात् धर्मांतरण विशेषितत्वात् विशेषण भी नाप्नोति विशेष चैतन्य विशेषण भी नाप्नोति विशेषम भी देह को नाप्नोति विशेष देह चैतन्य विशेष देह विशेषम भी नाप्नोति धर्मांतर विशेषितत्वात् तेहस्य धर्मांतरण विशेषितत्वात् जाड्येन विशेषितत्वात् देहस्य देहं विशेषम न आपनोति चैतन्यम विशेषण न भवति विशेष मात्र निश्चित हो तो चैतन्य विशेष मात्र में रहेगा। यहाँ तो धर्मांतर विशिष्ट हो गया काय जाड्य विशिष्ट काय हो गया धर्मांतर विशिष्ट हो गया जो विशेष काय जाड्य विशिष्ट है वह उसमें विशेषमपि धर्मांतर विशेषितम विशेषमपि चैतन्यम नाप्नोति चैतन्य विशेषण नहीं होता है क्योंकि विशेष मात्र निश्चयत्वात् कस्य चैतन्य से चैतन्य तो काय देह का विशेष मात्र निश्चय और यहाँ जो देह हो गया विशेष मात्र नहीं है धर्मांतर जाड्य न विशिष्ट है। टीका में आगे किम कथम तत् अन्यत्र कथम तो अन्यत्र कैसे विशेषण होगा विशेषण टीका में मनुष्य हमें धी दृष्टि चैतन्य से विशेषत्व ने प्राप्त भी चैतन्य से विशेषत्व ने देह प्राप्त हुआ देह से विशेष विशेषत्व ने प्राप्त होने पर भी देह न तो विशेषणत्व न आपनोति चैतन्यम देह विशेषणत्व न विशेषण होकर के देह को चैतन्य प्राप्त नहीं व्याप्नोति देहम न व्याप्नोति चैतन्यम तद विशेषणत्व न देह विशेषण होकर के चैतन्य से व्याप्त नहीं होता है क्योंकि विशेषण जो रहेगा विशेष मात्रनिष्ठ यहाँ तो स्वविरोधना जाड्य न विशेषित है देह से स्वविरोधना चैतन्य विरोधना जाड्य न विशेषित जाड्य न विशिष्ट है जाड्य विशिष्ट शरीर में चैतन्य नहीं रहेगा। तत्शब्दादिशु अहंधीयु यहाँ तो अहम बुद्धि है मनुष्य हम शब्दादि में अहम बुद्धि जहाँ नहीं वहाँ न कथनचित सद वहाँ चैतन्य विशेषण कभी नहीं होगा। अत विशेष्यम सप्रधानम चिद्रूपम तस्मिन् स्वमहिमनि स्थितत्वात् न तस्य क्वापि धर्म ऐसे चैतन्य हो गया सप्रधानम विशेष हो गया सप्रधानम चिद्रूप वो स्वमहिमनि स्थित है चैतन्य न तस्य क्वापि धर्मता वो परदेह से बताया था शब्द टीका में शब्द को लिया देह में तो नहीं देह में तो विवाद समाधान पहले हुआ था देह पहले शंका करे हम धी नहीं है परस्य पे हम धी है ऐसे करके क्या था ऐसे यहाँ परस्य से टीका के अनुसार शब्द आदि को दिया शब्द आदि का विशेषण नहीं होगा वहाँ जहाँ हम धी बुद्धि होती ही नहीं हम दिया हुआ बात शब्द आदि से हम धी नहीं शब्दादिशु अहम धीनेशु न कथनचित सद आगे भी उसे शब्दादि को लिया वो तो होना चाहिए क्योंकि शब्दादिशु तद अभाव दो सौ छः में अच्छा जाड्य ने तसे विशेषितत्व आता तत्शब्दादिशु जाड्य न श्लोक में क्या है छ में विशेष में आपनोति धर्मांतर विशेष अन्य तो शायद कथम तत्शब्दादिशु हम दिन से न कथन चीज सैत अत विशेषम शब्द नहीं तत्शब्दादि में तत्चैत चैतन्यम शब्दादिषु अहमधिहीनेशु न कथंचित स्यात् अतः विशेषण सप्रधानं चिद्रूपं चैतन्य देह और ये हो गया दोष चय हो गया अच्छा चैतन्य स्वप्रधानम चिद्रूपम स्वमहिमनि स्थितत्वात् न तस्य कापि धर्मता, चैतन्य धर्म कहीं नहीं होगा। चैतन्य देह और अधर्म धर्मित्व, देह चैतन्य धर्म धर्म का नहीं हुआ। युक्ति अंतर्मा विशेषण विशेषण विशेष्यत्वे संगतिश्चेद् भवे तयोः एक प्रत्यय गम्यत्वं स्यात्तदा कृष्ण सर्पवत् तयोः विशेषण विशेषत्वे संगतिश्चेद् तदा कृष्ण सर्पवत् एक प्रत्यय गम्यत्वं स्यात्। यदि चैतन्य देह में तय हो, चैतन्य देह हो, देह चैतन्य हो, विशेषण विशेषत्व संगति चेत, विशेषण विशेष भाव रूप से संबंध है, तदा कृष्ण सर्पवत एक प्रत्येक में तो सात दोष सात न चे एक अधिवेद्य तुम, एक अधिवेद्य तो ही नहीं। चैतन्य देह में एक अधिवेद्य क्यों नहीं? चैतन्य सवेद्यवाद यदि शेष किंच देहस्य अनात्मत्व प्रसिद्धेर न तद्धर्म चैतन्यमित्या। देह अनात्मा है तो उसे चैतन्य कैसे रहे? आ विद्वदिति आ विद्वदंगना बालं देहादु घटवन्मतिः पृथक्तेन भवन्ति यं कथं स्याच्चिद्विशेषिता। अविद्वत अंगना बालम पर बाल पर्यतम देहादौ घटवत मति पृथत्व भवंती पृथत्व भिन्नत्व घटवत देहादु मति भवंती यम चिद विशेषिता कथम कथम भवे चित विशेषिता मति चिद विशिष्ट मति कैसे होगी? देहादि में घटवत बुद्धि होती है, इदम अयम घटादि ऐसे जड़त बुद्धि होती है, उसमें चित विशेषता मति कैसे होगी? चैतन्य विशिष्ट बुद्धि कैसे होगी? नहीं मम शरीरमिति विद्वत अविद्वत प्रसिद्धम शरीरम आत्मा भवितुमलम। मम शरीरम तो ज्ञान अज्ञान सौ के लिए प्रसिद्ध, आत्मा नहीं हो सकता। घटादो अपि प्रसंगात तत्र अहम बुद्धि तो प्रागेव प्रतिनिता, घटादि में अहम बुद्धि नहीं होती, देह में अहम बुद्धि होती, तो अहम बुद्धि तो प्राग प्रतिनिता प्रतिनिता अहम जानामिति चैतन्य संबलितत्वात् अध्यास। अहम बुद्धि से हम जानामिति करके के ज्ञान के साथ हम के तादात्म्य है, तो चैतन्य संबलितत्वात् चैतन्य देह में अध्यास आरभित पहले आया था। किंच रूपादेर वेद्यसेव देहधर्मत्वं दिष्टम्। चैतन्य से तदभाव न तदर्मता, चैतन्य न देह धर्म अवेद्यत्वात् व्यतिरिकण रूपादिवत जो वेद्य होता है उसका धर्म अन्वयन अन्य धर्म रूपांतरवत मातारम मातारम अपि न आप्नोति यत् प्रमेयिकनिष्ठितम् प्रत्यक्षान्तस्य का शक्ति स्वार्थायं चेति वर्तितुम्। यत् प्रत्यक्षं प्रमेयकनिष्ठितं मातरमपि नाप्नोति तस्य का शक्ति स्वार्थायम चिति वर्ति तुम। प्रमेय कनिष्ठितम प्रमेय कनिष्ठितम प्रत्यक्ष तसे क्या स्थिति स्वार्थायाम में प्रत्यक्ष से प्रमाण नहीं। हाँ प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, प्रत्यक्षम प्रमेय कनिष्ठितम प्रमाणम मातरम न अपनोति तसे स्वार्थायाम चिति वर्ति तुम का स्थिति प्रत्यक्ष से दर्शन न प्रत्यक्ष से प्रमात्र विषयत्व हेतु महा, प्रत्यक्ष से प्रमात्र विषयत्व प्रमेय का निश्चित, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमेय निष्ठ है, प्रमात्र विषय नहीं। सार्था निरपेक्षत्व न स्फुरंती चितिर, चित्ति स्फुरंती सार्था निरपेक्षत्व न एतम अर्थम वैधर्म दृष्टान्त साधयति। असाधारण असाधारण रूपत्थ जाने नैव प्रमीयते, यथा घटस्तथैव आत्मा नानात्म प्रत्यय प्रमः। असाधारण रूपत्थ ज्ञानेनैव प्रमीयते यथा घट तथा आत्मा, यथा घट असाधारण रूप ज्ञान से अयम घट इति प्रमेयते तथा आत्मा भी प्रमेयते अहमिति प्रमेयते, असाधारण रूपत्थ ज्ञानेनैव स्वयं प्रकाश ज्ञान प्रमेयते। न अनात्म प्रत्यय प्रम, अनात्म प्रत्यय प्रमायस्य सनात्म प्रत्यय प्रम, आत्मा अनात्म प्रत्यय प्रम न, अनात्मक विषय करने वाले प्रमा का विषय आत्मा नहीं होगा। घट वैधर्म दृष्टान्त घट टीका में घट वैधर्म दिया दृष्टान्त, वैधर्म दृष्टान्त निरपेक्षता स्फुरंती चिति एवं अर्थम वैधर्म दृष्टान्त, ये चित्त निरपेक्षता स्मरण घट यथा घट, यथा घट तथा असाधारण तो वैध दृष्टान्त हुआ, क्यों घट तो प्रमाण सापेक्ष होकर भान होता है, ये असाधारण रूपोत्थ ज्ञाने नैव प्रमेयते, यथा घट प्रमेयते घट में निश्चय होता है, यहाँ भी निश्चय हुआ किंतु घट वहाँ प्रमाण सापेक्ष है, यहाँ प्रमाण सापेक्ष बिना प्रमेयित होता है। तथैव आत्मा किंतु यथा घट तथैव आत्मा न नहीं आगे न कहने अनात्म प्रत्यय प्रम आत्मा न, अनात्म प्रत्यय प्रमा उसके आत्मा का नहीं, अनात्म को विषय करने वाला हम देव मनुष्य इसी बुद्धि का विषय नहीं है आत्मा। सार्था निरपेक्षता स्फुरंती चिति इतमर्थम एवमर्थम, इसको निश्चय करने के वैधर्म दृष्टान्त साधयति। घट स्फुरण होता है कि निरपेक्षता नहीं, सार्था चिति सार्था स्फुरति किंतु घट तो सार्था नहीं है, इसलिए वैधर्म हुआ। सार्था चित्ति स्फुरति निरपेक्षता यथा घट वैद व्यतर के दृष्टान्त लेना वैधर्म ठीक है, क्योंकि घट स्फुरण तो होता है संसारित किंतु ये के लिए निरपेक्षत्व स्वार्था स्फुरण घट नहीं है, घट सापेक्ष स्वार्थ नहीं कराते, इसलिए वैधर्म दृष्टान्त वैधर्म दृष्टान्त देने के लिए दृष्टान्त के लिए यथा देते यथा इतर विद्यते गंधवत्वात् यथा जलम पृथ्वी इतर विद्यते गंधवत्वात् यथा जल व्यतिरिकण जल तो व्यतिरिकण ही कर जल को दृष्टान देते हैं। अनात्म प्रत्यय प्रमा से नहीं घट में नहीं, घट में तो अनात्म प्रत्यय प्रमा आ जाएगा, आत्मा में अनात्म प्रत्यय प्रमा उसका नहीं, तो हम मनुष्य ही प्रमा का विषय आत्मा नहीं है। किंच चैतन्य से सार्थत्वात् न परार्थ विशेषणत्वम, सार्थ है परार्थ विशेषणत्वम, परार्थ होता देह तद विशेषणत्व चैतन्य से न, स्वतंत्र से परतंत्रत्व विशेषणत्व ही आता, स्वतंत्र से चैतन्य से परतंत्र देह प्रति विशेषण नहीं होगा सार्थमिति। सार्थ सन्न परार्थस्य स्वातंत्र्याद्विशेषणम् न च चैतन्यमित किंचित् चैतन्या लभ्यते पृथक् सार्थसन स्वातंत्र्यात् परार्थ से विशेषण न चैतन्य सार्थम परार्थ से देह से विशेषण न स्वातंत्र्यात् न च चैतन्यमित चैतन्यमित चैतन्य मिनोतीति चैतन्यमित कोई भी करेंगे तो तू कहोगा तो चैतन्यमित मिनोति ज्ञानार्थ गए टिप्पणी तो दिया है चैतन्य ज्ञान दिया है मिनोती चैतन्य ना हाँ वो तो है चैतन्य मिनोती है कि तुम मी धातु ज्ञान के लिए मीन हिस्सा है मिनाती मिनती दिंगा मिनाती मिनोती दिंगा मैं अच्छा डोमेन प्रक्रिया इन मीना इन मीना नहीं उधर से इन मीना में दिल गए इन मीना अच्छा द्यत द्यति सती माता में इतनी की थी कोई भी करेंगे तो नहीं तो आदि कितने था नहीं मांगते माँ को मी हो गया था तो बन जाएगा क्या किंतु तादो कितनी परे होते ही तो होते हैं रसो दीर्घ रसो है ना हाँ तो रातो नाम नहीं कहते डोमी तो मीन कौन सी कौन हाँ मीनोती मीनोती हाँ वो क्या करता है अच्छा अच्छा हाँ कम हाँ ठीक है उधर तो चैतन्य मित चैतन्य ज्ञान चैतन्य को जाएंगे प्रकाश करने वाला स्वार्थ न चैतन्य मित किंचित चैतन्यात पृथक लभ्यते चैतन्य मित्र तो चैतन्य को अन्य पृथक न लभ्य थे देखो 211 कथम चैतन्य स्वतंत्र ग्राहक तंत्र प्रमाति तंत्र होगा इतिहास न च चैतन्य मित किंचित चैतन्यात पृथक लभ्य थे पृथक नहीं तसे ग्राहकत्वात् न तत्रमिति उक्ते अर्थे तमा चैतन्य स्वयं ग्राहक ही न ग्राहकतंत्र तो ग्रहित्री ग्रहित्रे वही चैतन्य नात्मनो नात्मनस्तता ग्रहितुर्ग्राह्यता लोके न न्यायेन उपपद्यते ग्रहित्री एव चैतन्यम आत्मनो अनात्मन तथा आत्मनो अनात्मन तथा ग्रहित्रेव ग्रहितुर ग्राह्यता लोके न न्यायेन यद ग्रहित्री तत् न ग्राह्यम ग्रहितुर ग्राह्यता न न्यायेन उपपद्यते वो सभी चैतन्य ग्रहित हो गया ऐसे ग्राह्य नहीं है से ग्रहित्रेव ही चैतन्यम आत्मनो आत्मन ग्रहित जो होगा सब प्रकाश होते हैं ना आत्मनि ग्राह्यता नहीं मानेंगे ठीक है मैं अतएव न ग्राह्यता चाहिए आत्मन अन्यथा अनवस्थाना नहीं हो गया ग्रहितु ग्राह्यता लोके न न्याय न उपपद्यते चैतन्य से स्वातंत्र्याद देहादि विशेषणत्वेपि तस्य पारतंत्र्यात् तद विशेषणत्वं स्यात् चैतन्य स्वतंत्र है, देहादि का विशेषण होने पर भी तस्य पारतंत्र देह से पारतंत्र याद विशेषणत्व सियाद आशंका है। चैतन्य से स्वातंत्र देहा विशेषण देवी, चैतन्य स्वतंत्र होने के कारण देह का विशेषण नहीं होगा। तस्य पारतंत्र देह से पारतंत्र याद चैतन्य विशेषण तुम सियाद, देह चैतन्य का विशेषण हो जाए। चैतन्य तो स्वतंत्र होने से देह का विशेषण नहीं होगा, क्योंकि देह तो परतंत्र है तो चैतन्य का विशेषण हो जाए, ये शंका है। प्रत्यक्तया विभिन्नस्य चैतन्यस्य विशेषणम् पराक्त्वानापिकाय स्यात् चितत्तेव विभावसो। काय प्रत्यक्तया विभिन्न से चैतन्य से विशेषणम न परागत्वा शीतता इव विभावसु, सूर्य में जो शीतता वन्य में विशेषण नहीं है। इस प्रकार चैतन्य से विभिन्न से प्रत्यक्तेन परागत्वादि काय विशेषण शरीर चैतन्य का विशेषण नहीं होगा। देह से चिद विशेषण तो अभाव है दृष्टान्त, देह चैतन्य का विशेषण नहीं होगा। शीतताया दे चिद देहोर मिथो विरोधात् न धर्म धर्मिता इति उक्तम चैतन्य देह। इदानीं यथैव पारिहार्यादि इत्यादि न उक्तम विघटयति, पूर्व पक्ष ने क्या पारिहार्यादि सुवर्णभूषण आदि विशेषण पारिहार्यादिकं हेमनि प्रमाणमेय निष्ठितम् कथम आत्मचितौ तस्यात् तद्विरुद्धार्थ सिद्धये। हेमनि पारिहार्यादिकं वहां दिया था विशेषण, सुवर्ण में विशेषण पारिहार्यादि प्रमाणम मेय निश्चित हो, ये मेय निष्ठ प्रमाण है। कथम आत्मचित्त हो तो शायद आत्मचित्त हो तो पारिहारिदि के होगा तत् विशेषण कथम तद विरुद्धार्थ सिद्ध है, विरुद्धार्थ सिद्ध है आत्मचित्त हो तद विशेषण, देह विरुद्धार्थ सिद्धि के लिए चैतन्य विशेषण। 14 भूषण सुवर्ण का विशेषण जिस होता है हेमनी कारणे स्थितम स्वस्तिकादि कार्यम तद विषय प्रमाणम प्रमाणम अतः तस्य पृथक एवं प्रयोग प्रत्यय युक्त हो, प्रयोग प्रत्यय दोनों होता है। आत्मनि चिद रूपे स्वरूप भेद प्रतिपत्त्यर्थम न प्रमाणम भवति तद्धि मेय मात्रम अधिकरोति, प्रमाण तो प्रमेय को अधिकार करेंगे चैतन्य को नहीं। न पारिहारादि साम्यम चैतन्य से हाँ सुवर्ण और पारिहार भूषण प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय है, किंतु यहाँ चैतन्य प्राप्त प्रमाण का विषय नहीं, वहाँ तो भेद है। कहाँ तद विशेषण नहीं, पहले कहाँ पढ़ रहे कहाँ है तद विषय प्रमाण सत्यादि कार्यम तद विषय प्रमाण हेमनि कारण स्थित सत्यादि कार्यम तद विषय प्रमाणम स कार्य विषय से हेमनि कारण स्थित सत्यादि कार्यम तद तद विषय प्रमाण तद विषय तौ विषय यस्य प्रमाण से तत्प्रमाण तद विषय प्रमाण के विषय दोनों होगी। तत्र पृथक एवं प्रयोग प्रत्यय युक्त सुवर्ण और हेमा आदि पारिहार्य आदि प्रत्यक्ष अलग अलग दिखते पृथक प्रयोग प्रत्यय हो जाएगा। तो विषय हो गए दोनों, ते विषय कार्य, ते विषय कार्य कारण। यहाँ तो आत्मनिषिद्ध रूपे स्वरूप भेद प्रतिपत्ति अर्थम भेद के लिए वहाँ प्रत्यक्ष दोनों कार्यकारण विषय का प्रमाण है, यहाँ भेद प्रतिपत्ति के लिए प्रमाण न भवति, क्योंकि यहाँ तो प्रमाण मेह मात्रम अधिकरोति, आत्मा का विषय नहीं करता, तो आत्मा के साथ भेद सिद्ध नहीं होता है। न पारिहार आदि साम्य दृष्टान्त चैतन्य से नहीं, तथा ही क्षिति तो यह इत्यादि न उत्तम प्रत्याह 117 में आया था, तथा क्षिति तो यह आदि 117 में देखो, तथा ही क्षिति तो यह अग्नि 922 में, मरुताम योगजमतम प्रत्येकम शक्ति अभावी चैतन्य ही चैतन्य गिरी कहा था, तथा क्षितिदि नतम प्रत्यय भूतेवेश्च, सब भूत मिलकर चैतन्य, भूतेवेश्च चिदुत्पत्तिरि न प्रत्यक्ष प्रमाणिका, भूतान्वयश्च सत्त्वान् नापि लिंगात् प्रसिद्ध्यति। भूतेभ्य चिद उत्पत्ति प्रत्यक्ष प्रमाणिका न, भूत से चैतन्य की उत्पत्ति, भूतान्वय से च असत्वात् नापि लिंगात् प्रसिद्धति, लिंगात् प्रसिद्धति न, भूतान्वय भूत समुदाय, भूत समुदाय भूत से भिन्न है अभिन्न है करके सिद्ध नहीं होता भूतान्वय भूत समुदाय, इसलिए असत्वात् लिंगात् न प्रसिद्धति, अनुमान करे इसे नहीं। ठीक है, मैं देहस्य चिद नहीं लिंग, हाँ प्रत्यक्ष चिद उत्पत्ति अनुमेय वा, भूत से चैतन्य की उत्पत्ति प्रत्यक्ष अनुमेय नाद्य तादृग अध्यक्ष अभाव, द्वितीय अनुमान करेंगे आप अनुमान प्रमाण नहीं मानते, अनंगीकारा था न च तद उत्पत्ति साधक लिंग हो गए, मैं तो चैतन्य उत्पत्ति का साधक लिंग नहीं, न गमे ते लिंग कुछ नहीं चैतन्य साधक के लिए, कहीं चैतन्य का ज्ञान हो प्रत्यक्ष हो तो, किंच भूतानाम अन्वेष्य संघात आख्यस्य, भूतों का अन्वेष समुदाय संघात से असंभव, भूत समुदाय संघात नहीं, सब भूतेभ्य भेदाभेदाभ्यम सक्य वक्तुम, भूत समुदाय भूत से भिन्न अभिन्न नहीं कर सकते, संघात सिद्ध नहीं होगा। भावत्व सति नासित्वा चैतन्यम जायते घटवती थी असंख्या, भाव रूप है नासी है इसलिए चैतन्य, भावत्व सति नासित्वा तो नासित्व कहाँ से आया, जायते घटवती थी असंख्या मृत इति अध्यय मर जाने पर मृतोस्मित्यपि संवित्ति चैतन्य अपगमे कुतः, जाड्यास्यानापि कायस्य चिदभावस्यते कुतः, मृत्यु अस्मिति संबिति चैतन्य अपगमे कुतः जाड्यास्यात् कायस्य, मृत्युस्मृति संबित ज्ञान के देह में कैसे होगा, ना भी काय से ना भी कैसे पहले के साथ भूतस्मृति संबित चैतन्य अपगमे ना भी काय से जाड्याद भूतस्मृति नहीं कुत फिर ना भी तो नहीं रहेगा, सोलो चैतन्य से नाश का अनुभव, चैतन्य से देश में नाश स्मरण न संयस नाश द्वितीय पदार्थ चिद चिद अभाव चित्ते कुत मृत्युस्मृति संबित चैतन्य से अपगमे कुतः जाड्या स्यात्। काय से जाड्यात मृत्युस्मृति संबिति चैतन्य अपगमे कुतः स्यात्। चिद्यभाव कुतः कुतः निश्चयते। चित्तभाव निश्चय किससे होगा? चित्ते कुत चैतन्य को चैतन्य का अभाव निश्चय कैसे होगा? ये अभाव है चैतन्य का नाश है, यही चीज है ना। प्रत्येक जो दिया था भावत्व सत्य विनाशित्वात्, तो अभाव का निश्चय होगा तो विनाशित्व निश्चय होगा तो वो भावत्व सती ये हेतु होगा जायते। तो मृत्युस्मृति चैतन्य का अभाव चैतन्य अपगमे कुतः संबिति जाड्यात देह से। नापि चिद अभाव चिते नापि नापि चिद अभाव निश्चय, काय से चिद अभाव निश्चय नहीं होगा। अब चिते कुतः चैतन्य को काय को चैतन्य का अभाव निश्चय नहीं होगा, और चैतन्य भी चैतन्य भाव कैसे निश्चय करेगा? सोना से कोई निश्चय नहीं करता है। ठीक है, मैं देखो यश चैतन्य से इष्टो नाशानुभव, चैतन्य का नाश होता है पूरा प्रश्न दिया ना, भावत्व सत्य नाशित बात चैतन्य में जाए थे चैतन्य में नाश का अनुभव स चैतन्य से देह सेवा कौन अनुभव करेगा? नाद्य तस्य नाशाश्रवणात् नहीं स्वयं स्वनाशम व्यक्ति चैतन्य अपने नाश को नहीं न द्वितीय देह तस्य जाड्यात् नापि काय जाड्यात् नापि काय से स्यात्। द्वितीय पदार्थम स्फुटयति, द्वितीय पदार्थ स्फुटयति चिद अभाव चित्ते कुत चैतन्य का अभाव किसे निश्चय होगा? चैतन्य को तो निश्चय नहीं होगा, अब किसको होगा? मृत्युस्मृति संबिति चैतन्य अपगमे कुतः स्यात्। जाड्यात देह से जाड्यात नहीं होगा, नापि काय से चिद अभाव काय को भी नहीं होगा, चित्त अभाव निश्चय नहीं होगा, और चित्ते कुत मृत्युस्मृति संबिति चैतन्य अपगमे कुतः स्यात्। नापि काय से जाड्यात चित्त अभाव चित्ते कुत चैतन्य भाव देह से नहीं होगा, चैतन्य से कैसे होगा? ये विकल्प करके सब अध्याय कर करना पड़ेगा। पहले मृत्युस्मृति अपि संबिति चैतन्य अपगमे कुत भवति, देह से जाड्यात न भवति काय से न भवति चेतन चेतन का अभाव, चित्त अभाव काय से न भवति जाड्यात, और चित्त ही को तक चैतन्य भाव चित्त का निश्चय कैसे होगा? चित्त को स्वभाव स्व को। ठीक है, मैं यश चैतन्य से नाश अनुभव इष्ट स चैतन्य से देह सेवा नाद्य नाश तो श्रुति अश्रवणाता है, और स्वयं स्वनाश व्यक्ति थे ना स्वनाश द्वितीय न द्वितीय तस्य जाड्यात नाश अनुभव देह को होगा ऐसा नहीं, जाड्यात जाड्यात काय से न निश्चय न चेत चैतन्य को निश्चय नहीं करा। द्वितीय पादार्थम स्फुटति, द्वितीय पाद का अर्थ चिदभाव चित्ते कुत, ये चिदभाव चित्ते कुत द्वितीय पाद का। द्वितीय पाद क्या? चैतन्य अपगमे कुत, चैतन्य अपगमे द्वितीय पाद चैतन्य नाश हुआ इसमें जो चैतन्य अपगमे कुत चित्त अभाव का निश्चय होगा, चित्त अभाव चित्ते कुत चैतन्य को चैतन्य भाव कैसे निश्चय होगा? जो स्वयं चैतन्य को चैतन्य भाव निश्चय नहीं होगा, देह जड़ होने के कारण नहीं करेगा, ये दोनों दे दिया। नाद्य तस्य नाशाश्रवणात् कस्य चैतन्य से नहीं स्वयं स्वनाशम व्यक्ति स्वयं चैतन्य अपने नाश को जाने नहीं होगा, न द्वितीय देह जानेगा तस्य जाड्यात देह भी नहीं जाड्यात। ये कहने के बाद जो स्वनाश चैतन्य अपगमे कुत द्वितीय पादार्थम स्फुटयति चिद अभाव चिद अभाव चित्ते कुत चैतन्य का हो चैतन्य कैसे होगा? चैतन्य अपगमे कुत जो दिया चैतन्य अपगमे चैतन्य का अभाव नाश कैसे अभाव ज्ञान कैसे होगा? इसको ही अंत में चित अभाव कुत क्या है तो कुत निश्चय चित्ते चित्त अभाव कुत निश्चय चैतन्य को तदभाव कथम निश्चय ज्ञान हो चिदभाव ज्ञान तो सोलह वो शंका कर विकल्प कर दिया चैतन्य से नाश अनुभव चैतन्य हुआ देव का चैतन्य को नहीं हुआ स्वनाश स्वनाश अश्रवण न स्वनाश स्वयं जानता है और देह नहीं हुआ जाते संहतेभ्य भूतेभ्य चैतन्य उद्भवती सारी भूत से तत्रव लियते चेतत निरस्य भूत से उत्पन्न भूत में लय अत्र प्रत्यभिज्ञा अस्ति इत्यादि न उक्तम ऐसे कति सी में कहा प्रतिज्ञा अति तम निरस्यते नापि नापि स्वप्नानुभूतेश्च मिथ्यात्वं स्वप्नवद् मतम् बोधानुभववत्तस्य बाधको नेक्षते यतः नापि स्वप्नानुभूते स्वप्नवत मिथ्यात्व मतम स्वप्न तो मिथ्या स्वप्न अनुभव दर्शन से मिथ्यात्व न मतम यत तस्य बाधको न इच्छते बोधानुभववत बोधानंतर बोधानुभववत दृष्टान्त दर्शन से अनुभव सत्र स्वप्नवत तदनुभूतेरपि मिथ्यात्म निवेष्टम हेत्वा बोधानुभववत बोधस्य बोधकारण अनुभव जागृति जागृति स्वप्नवादी क्या हाँ बोधानुभववत तस्या बाधक नहीं इच्छते बोध जागृत कालीन बोध स्वप्न का बाधक है बोध अनुभव बोधे सति अनुभव बोध सति बोधात अनुभव जागृत काल में जो बोध होता है अनुभव वो स्वप्न का बाधक जैसे होता है तस्य बाधक नहीं इच्छते अनुभव से बाधक नहीं इच्छते स्वप्न अनुभूति का बाधक नहीं है यथा बोध अनुभव बोधा जागृत कालीन अनुभव स्वप्न से बाधक है न तथा तस्य अनुभव तस्य अनुभूते है बाधक नहीं इच्छते ठीक है हमें देखो सत्र स्वप्नवत तदनुभूतेरपि मिथ्यात्व नैव इष्टम क्योंकि बोधानुभववत बाधक नहीं जागृति स्वप्नवादिका इति तन मिथ्यात्व नैव स्वप्नानुभूतेर बाधकोऽस्ति जागृति जैसे स्वप्न का बाधक स्वप्न अनुभूति का बाधक कुछ ही नहीं माना भवत तथा च तद्देहस्य मृषात्वात् स्वप्नदेह मिथ्या है तद्गतम चैतन्यमपि तथा तद चैतन्य तथा इति तत्प्रतिज्ञाया ब्रह्मत्वम इति अयुतम पूर्व पिछले ने कहा था देह मिथ्यांश तदगत चैतन्य भी मिथ्या इसे स्वप्न की जो प्रतिज्ञा ब्रह्म है इति अयुतम क्योंकि स्वप्न देह तो मिथ्या है स्वप्न देह में जो चैतन्य वो मिथ्या नहीं है चैतन्य सत्य है अनुभव रूप चैतन्य सत्य है उसका बाधक नहीं होने से इसे प्रतिज्ञाया ब्रह्मत्वम जो कहा था इति अयुतम ठीक नहीं पूरा पिछले ने कहा प्रतिभिज्ञा ब्रह्म क्योंकि प्रतिभिज्ञा होने से चैतन्य स्थायित्व सिद्ध स्थायी चैत सिद्ध होगा उसको प्रतिभिज्ञा ब्रह्म कहा था पूर्व पिछले यत्व वायावपक्रांत चैतन्य नश्यति थी तथा पूर्व पिछले ने कहा था वायु समुदाय वायु चला गया तो चैतन्य नष्ट होता है वायुरति वायुरपि समुत्क्रांति प्रत्यक्षानावशीयते चिते तद्भाव भावित्वात् वायुरेवास्तु चेतनः वायुरपि समुत्क्रांति प्रत्यक्ष नावश्यते वायु चला गया प्रत्यक्ष निश्चय नहीं होता है यदि निश्चय करेंगे वायु चला गया मर गया तो फिर क्या हुआ चैतन्य तद्भाव भावी वायु होने से चैतन्य है वायु चला गया चैतन्य चला गया तो वायु रे वस्तु चेतन तो वायु के चेतन मानो देह समुदाय चेतन क्यों होगा सिद्धांत कहता है तस्य अप्रत्यक्षत्वात् तद उत्क्रांतरपि तद भाव संभवत प्रत्यक्षत्व संभवत चैतन्य का नहीं वायु का, वायु प्रत्यक्ष नहीं दिखता है तो वायु का उत्क्रमण भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। न च मानांतरा तद अधिगति वायु का निक्रम अनभिगमा तो अन्य कोई प्रमाण नहीं मानते। यथा कथनचित तद अपक्रांति निश्चय भी वायु का अपक्रमण यदि निश्चय करें किस प्रकार तो भूत चतुर्थ संहति रूप देहात्म तो असिद्धि संहति रूप देह से आत्मत्व असिद्धम क्योंकि वायु गाते चेत तद्भाव भावित्व वायुभाव भावित्व तो वायुरव चेतन वस्तु ओम।